gülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağırınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor, yavaş yavaş kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman. Bu yangın beni öldürüyor, yavaş yavaş kor kor alevler yanıyor içimde. Aşkım beni kül ediyor. Kor kor alevler yanıyor İçimde, aşkım beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duman duman. Hasret çektim. gece uyku diye yattım sensiz. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateş seni de beni de bela. Beni de bela, ah bela. Değmemiş ormanlarda gittiğim sensin. Ömrüme ömür diye kattım sensin. Deli deli boran varda aç denizlerde teninin tuzunu canım tattım sensin. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de bela. Ah bela. Sevdalım.

resim geldi. İmzanı atıp da verdiğin resmi basıp şu bağrıma öpesim geldi. Öyle bir sevda ki yaktı içimi, yolunda sevgilim ölesim geldi. Yolunda sevgilim ölesim geldi. Ayrılığı incitmeyi istemedim. Sen çıkardın dargınlığı, sensizliği ben seçmedim. Ben seçmedim ayrılığı incitmeyi istemedim. Sen çıkardın dargınlığı. Varlığımla yüceltirken yokluğumla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme, gitme gitme, üzme beni, üzme. Varlığımla yüceltirken yokluğumla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme, gitme üzme, üzme beni, üzme. Sevinirken ben bahtıma seni bana verdi diye, birden koptu bir fırtına, bir söz yetti bu sevgiye. Sevinirken ben bahtıma seni bana verdi diye, birden koptu bir fırtına, bir söz yetti bu sevgiye. Varlığımla yüceltirken yokluğumla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme, gitme üzme, üzme beni, üzme. Varlığımla yüceltirken yokluğumla ezme beni. Gelişine sevinirken gidişinle üzme beni. Gitme gitme, gitme üzme, üzme beni, üzme, üzme, üzme.

ellerimi. Seni, seni, seni diledim. Uzattım ellerimi. Seni, seni, seni diledim. Seni, seni, seni diledim. Seni, seni, seni diledim. Seni, seni, seni diledim. Düşe kalka yoruldum. Ben gurbetin kucağında düşe kalka yoruldum. Bir zalimin ocağında can evimden vuruldum. Bir zalimin ocağında can evimden vuruldum. İki gözüm, iki çeşmem, yanaklarım ıslanmış. Bu gidişle deli deli gönlüm, dert çektikçe uslanmış. İki gözüm, iki çeşmem, yanaklarım ıslanmış. Bu gidişle deli deli gönlüm, dert çektikçe uslanmış. Esme rüzgar deli deli, aklım başımda değil. Esme rüzgar deli deli, aklım başımda değil. Bu gidişle benim sonum galiba belli değil. Bu gidişle benim sonum galiba belli değil. Ayrılığın yeli esti, düştüm dağlar adına. Gençlik elden uçtu da gitti, döndüm gazel yurduna. İki gözüm, iki çeşme, yanaklarım ıslanmış. Bu gidişle deli deli gönlüm, dert çektikçe ısrarmış. Dert çektikçe uslanmış, dert çektikçe uslanmış. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, gayrı dayanamam ben bu hasret. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateş aşkınla canım, canım, canım, canım, yakma çıramı. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşi aşkınla canım, canım, canım, yakma çıramı. Ya beni de götür, ya sen de git. Kızgın dağları viran koydu mor sümbül bağları. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları. Ah, ya beni de götür, ya sen de gitme. Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim geçiyor gençlik çağları. Ya beni de götür, ya sen de git. Akşam olunca yarelerim sızlar. Derdim çoktur, değmeyin bana kızlar. Bu aşkıma şahit olsun yıldızlar. Yeter Allah'ım çektim, ah yeter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Yeter Allah'ım çektim, ah yeter. Bu hasretlik bana ölümden beter. Thank you. Sen al.